Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu, men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1109 numaralı rivayetteyiz. Ehli kitaba nasıl yazı yazılır veya mektup gönderilir? Evet. Ehli kitaba nasıl mektup yazılır? Ebu Sufyan bin Harp radıyallahu anh haber verdiğine göre Rum kralı Heraklus'a ona bir adam göndermiş ve onun yanına çağırmış. Sonra Heraklus Dıhye el-Kelbi ile Busra emrine gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istedi. Busra emri daha mektubu Heraklus'a verdi. Heraklus mektubu okudu. Mektupta şunlar yazılıydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Rum'un büyüğü Heraklus'a selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin ve Allah ecrini iki kat olarak versin. Eğer yüz çevirirsen çiftçilerin günahı senin üzerinedir. Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayın. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimize ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyin. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehline gönderdiği ve onları İslam'a davet eden bir açık bir mektuptur bu. Ve İmam Bukhari Rahimullah da bununla alakalı bir bab açmış ve bu hadisi burada zikretmiş ki bu hadis aynı zamanda Sahih Bukhari'de geçmektedir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hıraklın Rum'un büyüğü Heraklüs'e, Hırak'la gönderdiği mektupta birincisi Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Ve biraz sonraki rivayetler gelecek. Her Müslümanın mektup veya yazışmaya başlarken ne yapması, bu sözü kullanması gerekir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve sonradan gelen sahabelerin de yazışmaları hep Bismillahirrahmanirrahim şeklinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek besmele ile başlamıştır. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamun ala men ittebe'al huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Daha önceki rivayetlerde neyi öğrendik? Bir Müslüman kafire ne yapmaz? Önce selam vermez. Ama eğer bir kafir, bu Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, Nasrani olabilir, Mecusi olabilir, apacık bir ifadeyle Müslümanların selamı gibi bir selam verir ise o zaman selamı ne yapılır? Alınır ki daha önceki rivayetlerde bunu zikrettik ama hiçbir zaman bir Müslüman kafire ne yapmaz? Selamla başlamaz. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu şeklindeki İslam'ın selamıyla selam vermez. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği gibi verebilir. Selamun ala men ittebe'al huda. Selam hidayete tabi olanlara yani Müslümanların üzerine olsun. Daha sonra emme ba'du dedikten sonra ki bununla da alakalı rivayetler gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe inni ed'uke bi diayetil islam. Ben seni İslam davetine, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sözüne davet ediyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra şu veciz iki kelimeyi söylüyor. Eslim, teslem. Müslüman ol, gel Müslüman ol ve her türlü şeyden, şirk koşmaktan, Allah'ın azabından, kötü ahlaktan ve sıkıntılı yaşayıştan selamette ol. Selamette kılsın Allah seni. Eslim, teslem. Ve eğer Müslüman olursan, يُؤْتِيكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ Allah Azze ve Celle sana senin ecrini, sevabını ne yapar? İki defa verir. Çünkü bir rivayette daha önce 203 nolu rivayette geçmiş bu. Edeb-ül Müfred kitabımızın 203 numaralı rivayet. Onu bir Serdar bir okur musun? 203 numaralı. Salih bin Hayy radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kişi Amir Eşşabi'ye ey Ebu Amr, biz aramızda ümmü veledini kendisinden çocuğu doğurmuş cariyesini azat eden, sonra da onunla evlenen kişinin kurbanlık devesine binen kişi gibi olduğunu konuşuyoruz. Bu konuda sen ne dersin dedi. Amir şöyle dedi. Ebu Burde bana babasının şöyle dediğini rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Üç kişi vardır ki bunlar iki kat sevap alırlar. Ehli kitaptan olup da hem kendi peygamberine hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden kişiye iki kat sevap vardır. Hem Allah'ın hakkını hem de efendilerinin hakkını yerine getiren köleye iki kat sevap vardır. Kendisiyle ilişkiye girdiği bir cariyesi bulunan kişi onu güzelce terbiye eder, ona öğretir ve öğrenimini de güzel yapar. Sonra da onu azat edip onunla evlenirse ona da iki kat sevap vardır. Amir dedi ki bu hadisi sana karşılığında bir şey istemeksizin verdik. Önceleri bundan daha küçük bir mesele için bineye binilip Medine'ye gidilirdi. Evet, son kısmı gerçekten enteresan kardeşlerim. Elhamdülillah biz bir dersimizde bazen 15, bazen 20, bazen 30, bazen de 5, 6 neyse hadisin uzunluk, kısalık veya şerhli durumuna göre hadis alıyoruz. Ve insanlar gerçekten o zaman bir hadis öğrenmek için kilometrelerce yol gidiyorlardı. Haftalarca, aylarca yol gidiyorlardı sadece bir hadis öğrenebilmek için. Allah bizi samimi kullarından eylesin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor mümin olursan, teslim olursan, Müslüman olursan sana iki ecir vardır. Birincisi nedir? Birincisi kendi peygamberine Musa veya İsa neyse ona iman etmesi. İkincisi de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesinden dolayı ne vardır? Ona iki ecir vardır. Ve biraz önce Allah razı olsun Serdar kardeşimizin okuduğu rivayette de Edeb-ül Müfred 203 numaranın rivayette amene bi nebiyyihi ve amene bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem kendi peygamberine hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesinden dolayı iki ecir vardır. Sonra devam ediyor Allah Resulü Selam Heraklüs'e mektubunda. Fe in tevelleyte. Eğer kaçınırsan, Müslüman olmaktan beri durursan fe inne aleyke ithmel erisiyyin. Ve diyor halkının, bütün halkının yani çiftçi olsun, tüccar olsun, kim olursa olsun hepsinin günahı senin boynunadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada Âl-i İmrân suresi 64. ayeti kerimesini okuyor. Ya ehlel kitabi te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda ortak olan, yani bütün gönderilmiş peygamberlerin ve kitapların üzerinde hiçbir ihtilaf etmediği ortak kelimeye gelin. Ve ne yapın? Nasıl? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Birincisi. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İkincisi, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer kitap ehli bundan yüz çevirlerse deyin ki ey kafirler, Madem ki bunlara iman etmiyorsunuz, öyleyse bizim Müslüman olduğumuza şahitlik edin. Yani biz gerçekten Müslümanlardanız. Ve ne yapıyor? Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ ediyor. İmam Nevevi rahimahullah, Allah kendisine rahmet etsin, hadisle alakalı birçok faide zikrediyor. İmam Nevevi rahimahullah. Birincisinde diyor ki, kafirlerle diyor savaş etmeden önce muhakkak onları İslam'a davet etmek gerekir. Zira davet etmeden önce, yani bir topluluğu, kafir bir topluluğu davet etmeden önce onlarla gıtal etmek, onlarla savaş etmek haramdır. Ve yine tek haberle, yani tek kişinin getirdiği haberle amel etmenin farz olduğunu gösteren delillerden de bir tanesidir. Haberi vahid dediğimiz nedir? Haberlerden bir tanesi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dihyetül Kelbi ne yapıyor? Heraklüs'e o mektubu götürüyor. Bu da tek kişinin haberlerindendir. Ve yine bir kimse mektuba başlayacağı zaman eğer bu mektup kafir bir kimseye bile gitse biraz önce dediğimiz gibi ne olarak başlaması gerekir? Bismillahirrahmanirrahim sözüyle başlaması gerekir. Biraz önceki rivayette geldiği gibi ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hamd etmeden ne yapmıştır? Besmele ile mektubuna başlamıştır. Ki burada da gösteriyor ki düşman topraklarına bir ya da iki ayette gitmenin herhangi bir sakıncası yoktur. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman topraklarına Kur'an ile gitmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır aleyhissalatu vesselam. Bir de burada çok latif bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da da bahsedildiği gibi Rum'un kralı Heraklüs'e hitap ederken ne diyor? Azim-i Rum, yani Rum halkının kendisini takdis ettiği, yücelttiği kral manasında ne yapıyor? Ona iltifat ediyor. Burada da kardeşlerim nedir? Hikmetli şeylerden bir tanesi vardır ki yani ona iltifat etme gibi diyelim. Çünkü Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 125. ayet-i kerimesinde Ud'u ila sebile rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmet ile ve güzel bir şekilde nasihatle çağır diyor Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 125. Ve yine Allah Azze ve Celle فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'a ne diyor? Firavun'a gidin ve ona ne yapın? Yumuşak söz söyleyin diyor Allah Azze ve Celle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu mektubunda direkt ey Rum'un kralı Herakl diye ne yapmıyor? Seslenmiyor. Rum'un yani Rum'un işte aziz gördüğü veya yüce gördüğü kral manasında azim kelimesini kullanarak ona ne yapıyor? Güzel iltifatta bulunuyor. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eslim teslem. Müslüman ol, selamette kal. Şirkten, Allah'ın azabından, her türlü kötülükten, sıkıntılı yaşayıştan, kalp sıkıntısından, kötü ahlaktan ne yap? Teslim ol, yani selamette ol diyerek bu beli ve veciz kelimeleri kullanıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cevami'ül Kelim verilmiştir. Az sözle çok mana ifade eden, bugün bazılarının yaptığı gibi saatlerce konuşup ne dediği anlaşılmayan şeylerden uzak durmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları 3 saat, 5 saat, 10 saat konuşur ama ne dediği belli değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa ve öz konuşurdu ve muradı da ne yapılırdı? Açık bir şekilde anlaşılırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine dediğimiz gibi her kim ehli kitaptan iman eder ise onun için iki tane sevap vardır. Birincisi kendi nebisine peygamberine iman etmesi. İkincisi de nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesidir. Ve yine de burada apaçık bir şeylerden, faidelerden bir tanesi de her kim başkalarının dalaletine sebep olur veya onların hidayetine mani olursa onun için ne vardır? İki sevap var. İki günah vardır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor o halkının hidayetine mani olursan, çekinirsen ne vardır? Onların bütün halkının günahı senin üzerindedir. Nitekim Ankebut suresi 13. ayet-i kerimede Allah azze ve celle وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَا اَثْقَالِهِمْ. Hem kendi ağırlığını, günahını hem de onların günahını taşırsın diyor Allah azze ve celle. Eğer bir kimsenin hidayete, dalaletine sebep oluyorsanız veya hidayetine mani oluyorsanız onun da günahı nedir? Sizin üzerinizdedir ve onun da günahından hiçbir şey ne yapılmaz? Eksiltmez buyuruyor Allah azze ve celle. Bu da hadisten çıkartılan faidelerden bir tanesi. En önemli faide kardeşlerim dediğimiz gibi udu ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel bir nasihatla çağır diyor Allah azze ve celle. Ve nedir? Yumuşaklıkla ne yapılması gerekir? İnsanların dinini anlatılması gerekir. Ve hiç kimseye din anlatılmadan da kafir bir topluluğa da ne yapamazsınız? Karşı savaş açılmaz. Evet. 1110 numaralı rivayet. Ehli kitap Esselamu Aleyküm ölüm sizin üzerinizde olsun dediği zaman Cabir radıyallahu anh demiştir. Yahudilerden bir grup kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verip Esselamu Aleyke ölüm senin üzerine olsun dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ve aleyküm ve sizin üzerinizde olsun diyerek onlara karşılık verdi. Ancak Ayşe radıyallahu anha öfkelendi ve onlar ne dediklerini duymuyor musun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilakis işittim ve onlara karşılık verdim. Bizim onları yaptığımız beddualar kabul edilir. Fakat onların bize ettikleri beddualar kabul edilmez buyurdu. Evet, Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayet. Daha önce de okuduk. Esselamu aleyküm. Eğer diyor bir Yahudi size selam veriyorsa, bakın dikkat edin, muhakkak Esselamu aleyküm der diyor. Rivayet çok açık. Yani acil ölüm senin üzerine olsun der diyor. Ve siz ona ne yapın? Ve aleyküm deyin diyor. Ve böyle bir şeyde Yahudinin bir tanesi geliyor ve diyor ki insanlar geliyor Esselamu Aleyküm. Ölüm senin üzerine olsun diyor. Allah arasında ve aleyküm diyor. Ayşe anamız radıyallahu anh o kadar kızıyor ki onların ne dediğini duymadın mı diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duydum. Ben de onlara aynen iade ettim. Ve devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onların diyor benim hakkımdaki ölüm hakkındaki söyledikleri dua geçerli değildir. Allah onların duasını kabul etmez ama bizim duamızı kabul eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu konuda da Müslümanın uyanık olması gerekir. Ama daha önce de dediğimiz gibi açık bir şekilde açık ifadelerle selam veriyorsa selamını almada bir sakınca yoktur. Evet, bundan sonraki rivayet daha önce geçen bir rivayet ve 1111 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Zayıf olması da daha önceki gelen rivayet buradaki rivayet okur musun 1111'e? Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Müşriklerle yolda karşılaştığınız zaman onlara önce siz selam vermeyin ve onlara yolun en dar kısmında yürümeyi zorlayın. Evet. Hadisin şeyi şahs kardeşlerim. Sebebi ise hadis rivayette ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlarla karşılaştığınız zaman. Burada ise müşrik sadece müşrikler diyor. O bakımdan rivayet şazdır, hadis şazdır. O yüzden bunu zayıf olarak şey yapıyoruz, not ediyoruz. Evet, 1112. Zimmiye nasıl dua edilir? Ümmü'nün Amr'ın Cühen'de rivayet edildiğine göre o da Müslüman bir kimseye benzeyen bir kişiyle karşılaştı. Adam ona selam verdi. O da ve aleyke ve rahmetullahi ve berekatü diyerek onun selamını aldı. Orada bulunan bir genç Ukbe'ye o bir Hristiyandır dedi. Bunun üzerine Ukbe kalkıp onun arkasından gitti ve ona yetişti. Sonra da Allah'ın rahmet ve bereketi müminlerin üzerinedir. Fakat Allah senin ömrünü uzatsın ve malını ve evladını çoğalsın dedi. Evet, buradaki özür beyan etmesi onun Müslüman bir heyette görünüşte olduğu için diyor. Fakat o da biliyor ki bir Müslümanın selamla başlaması nedir? Caiz değildir. Fakat burada selamını geri aldıktan sonra fakat diyor Allah ömrünü uzatsın, malını ve çocuğunu bereketlendirsin, çoğaldısın. Burada mukayyet sınırlı bir şey olduğunu söylüyor. Allah en iyi bilendir. Evet, 1113. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Eğer Firavun şu anda hayatta olup da bana barakallahu fike, Allah sana bereket versin demiş olsaydı, ben de ve fike sana da bereket versin derdim. Fakat Firavun ölmüştür. Evet. Kardeşlerim, bu ve buna benzer rivayetler eserler gösteriyor ki gayrimüslimden bir tanesinin selamını almak nedir? Caiz olandır veya dua etmesi, o şekilde karşılık vermen nedir? Caiz olan şeylerden olduğunu gösteren rivayetlerden, eserlerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Evet, 1115. Kişi tanımadığı bir Hristiyan'a selam verdiği zaman Abdurrahman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh bir Hristiyan'ın yanına vardı ve ona selam verdi. O da onun selamını aldı. Ardından İbn Ömer radıyallahu anh onun bir Hristiyan olduğu haber verildi. İbn Ömer bunu öğrenince geri dönüp selamını geri ver dedi. Evet. Çünkü buna yani Müslüman olmayan bir kimseye önce selamla başlamaktan ne olmuştur? Razı olmamıştır. Çünkü Müslümanların selamıyla, İslam selamıyla selamlanmaya en layık olan kimdir? Ancak ve ancak Müslümandır. Ve yine burada kardeşlerim şirkin ne kadar kötü bir şey, tehlikeli bir şey olduğunu gösteriyor ki şirkin sahibi yani müşrik olan kimse her türlü hayırdan, her türlü bereketten nedir? Uzaktır ki selamın manasına baktığımız zaman yani selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, işte koruması, yardımı seninle birlikte olsun, seninle beraber olsun, senin üzerinde olsun diye ne yapıyorsunuz? Müslümanın Müslümana yaptığı dualardan bir tanesi selam vererek. Ama müşrik olan bir kimse bütün bu hayırdan ne yapar? Mahrum kalır. Bu da şirkin getirdiği tehlikelerden bir tanesidir. Evet, bir sonraki rivayet daha önce geçmişti kardeşlerim. Okuyup geçelim yine. Çünkü daha önce onu anlattık. Ayşe anamızdan gelen rivayet. Kişi falan sana selam söylüyor dediği zaman Ayşe radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Cebrail sana selam söylüyor dedi. Ayşe radıyallahu anh'a da ve aleyhisselam ve rahmetullah, selam ve Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun diyerek onun selamını aldı. Evet. Aynı şekilde bir kimse sana selam söyledi dediğinizde aynı şekilde ne yapılır? Cevap verilir. 1117. İbni Abbas şöyle demiştir. Ben selama karşılık vermek gibi mektuba da karşılık vermeyi bir hak olarak görüyorum. Evet. Aynı şekilde kardeşlerim nasıl ki bir sevap size verilen bir sevabı almak farz ise aynı şekilde mektup yazarak size selam veren bir kimsenin selamını da alıp onun yazısına, mektubuna karşılık vermek de aynı şekilde farz olduğunu söylüyor. Evet, 1118. Kadınlara mektup yazmak ve onların cevap vermek. Talha'nın kızı Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ben Hazreti Ayşe radıyallahu anh himayesindeydim. Ben Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh himayesindeydim. Her şehirden insanlar ona gelirlerdi. Benim onun yanında değerim olduğu için yaşlılar tekrar tekrar beni ziyarete gelirlerdi. Gençler de beni kendilerine kardeş bilerek bana hediye gönderirlerdi. Birçok şehirden mektup yazıyorlardı. Ben de Hazreti Ayşe'ye derdim ki teyzeciğim bu falanın mektubu ve hediyesidir. Hazreti Ayşe de bana şöyle derdi. Kızcağızım onun mektubuna cevap yaz ve hediyesine karşılık ver. Eğer göndereceğin bir hediye yoksa ben sana veririm. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anh bana hediyelik verirdi. Evet. Kadınlara mektup yazılması ve onların onlara cevap vermesiyle alakalı bir bab açıyor İmam Bukhari rahimahullah. Ki rivayette Talha'nın kızı Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Kendisi Ayşe anamızın yanında teyzesi durduğu zaman işte yaşı büyük olan insanlar onu ziyarete geliyorlar. Gençler onu adeta bir kardeşi gibi görüp onlara çeşitli beldelerden mektup yazıp o da onlara cevap gönderiyor. Soru ve cevap mahiyetinde ve onlar da ona ne yapıyorlar? Bir takım hediyeler gönderiyor ve buna sorduğunda sen de diyor ki sen de ona gücün yettiği kadar hediyelerine karşılık ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim kendisine verilen hediyeyi kabul ederdi ve kendisi de karşılığında bir şey vermek isterdi veya verirdi imkanı dahilinde. Bu da bu sünnete uyarak Ayşe anamız yeğenine ne yapıyor? Sen de diyor onların hediyelerine karşılık hediye ver. Eğer yoksa gel ben sana vereyim. Ki o da bana verirdi diyor radıyallahu anha. Bu da Ayşe anamızın radıyallahu anhanın ne kadar güzel bir yani yüce bir nefse, kişiliğe sahip olduğunun ahlakını gösteren rivayetlerden bir tanesi ki onunla takva ve birlik üzere, iyilik üzere yardımlaşmasını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Burada fitneden emin olunduğu müddetçe kadınlara mektup yazılıp yani bilgi sahibi olan kimselere onların da cevap vermelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Mesela bugün erkeklerden olsun, kadınlardan olsun nedir? Soru sormayla alakalı yazarak ne vardır? Bir mesajlaşma vardır. Fitneden emin olduğu müddetçe bunda bir sıkıntı yoktur. Evet. 1119 Mektuba nasıl başlanır? Abdullah İbni Dinar şöyle anlatıyor. Abdullah İbni Ömer, Abdülmelik İbni Mervan'a diğer dine dair bir mektup yazdı. Mektubunda şöyle diyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abdullah İbni Ömer'den müminlerin emiri Abdülmelik, ey Allah'ım selamı senin üzerine olsun. Senden dolayı kendisine başka bir hiçbir ilah bulunmayan Allah'a hamd ederim. Gücüm yettiğince Allah'ın ve Resulünün sünnetinin üzerine itaat edip boyun eğeceğime dair sana söz veriyorum. Evet, Heraklius hadisinde hatırladığınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mektubuna neyle başlamıştır? Bismillahirrahmanirrahim ki kafir bir kimseye yazılmış bir mektuptu bu. Bu şeyi, adeti, sünneti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi de devam ettirmiş. Nitekim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Abdülmelik İbni Mervan'a hilafeti zamanında beyatını açıklarken ona ne yapmıştır? Böyle bir mektup yazmış ve mektubunu da Bismillahirrahmanirrahim Abdullah İbni Ömer'den müminlerin emiri Abdülmelik'e diyerek ona selam vermiş ve kendisine beyat ettiğini açıklayan mektubunu kendisine göndermiştir. Yani burada asıl konu nedir? Mektuba Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlaması. Birkaç tane de rivayet gelecek. Evet, 1120. Emme vardı, bundan sonra demek. İbni Eslem şöyle anlatıyor. Babam beni İbni Ömer'e göndermişti. Onun şöyle mektup yazdığını gördüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emme vardı, bundan sonra. Evet, yani burada hani biz Hutbetül Hacede de okuyoruz emme ba'd. Aslında bir konudan diğer bir konuya geçtiğini gösteren Arapça lafızlardan bir tanesi emme ba'du bundan sonra diye tercüme edilir. Ama dediğimiz gibi bir konudan diğer konuya atlandığını gösteren Arapça bir ifadedir. Evet, 1121 Hişam İbni Ubbe Allah'ın şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektuplarından bazılarını görürdüm. Her konu bittikçe emma, ba'du, bundan sonra diye devam ediyor. Evet, Arapça bir şey dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mektuplarında bir kıssadan diğer bir kıssaya geçtiği zaman ne yapardı? اَمَّا بَعْدُ diye söyler idi. Evet, 1122. Mektuplara Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak. Evet. İbn Sabit şu mektubu yazmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zeyd ibn Sabit'ten müminlerin emiri ve Allah'ın kulu Muaviye'ye. Ey müminlerin emiri, Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun. Senden dolayı kendisine başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'a hamd edildi. Emma ba'du, bundan sonra. Evet, aynı şekilde şimdi yazılan mektubun, mektupların başına yine aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim sözüyle başlamak ve daha sonra da emma ba'du kelimesinde ne yapmıştır? Devam etmiştir. Burada asıl önemli olan mektupların başına bab başlığında geldiği gibi Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözüyle başlamaktır. Evet. 1123. Ebu Mesud el-Ceriri radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adam Hasan el-Basri'ye besmeleyi sordu. O da şöyle cevap verdi. Besmele bütün mektupların ve yazıların başlangıcıdır. Dur. Suyu iç var. Allah razı olsun. Dökülmesin. Bitti değil mi? Evet. Hasan el-Basri'ye aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim sözünden sorulduğunda bu bütün mektupların nedir? Başlangıcıdır demiştir Hasan el-Basri rahimahullah. Evet, biraz önceki rivayette geldiği gibi. 1124. Mektuba kiminle başlanır? Nafi radıyallahu anh şöyle demiştir. İbni Ömer radıyallahu anh Muaviye'ye bir işi düşmüştü. Ona mektup yazmak istedi. Fakat insanlar mektuba onun ismiyle başla deyip o kadar çok ısrar ettiler ki sonunda İbni Ömer radıyallahu anh şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim Muaviye'ye. Evet. Yani bunu yazmada ısrar etmişlerdir. Neden? Çünkü bu birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Kimi olduğu hiç önemli değildir. Kafir de olsa, Müslüman da olsa nedir? Bu söz yazılacak. Ve İbn Ömer de radıyallahu anhuma da bu sözü yazmakta ne yapmıştır? Israr etmiş ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Muaviye'ye diyerek ne yapmıştır? Mektubuna devam etmiştir. Evet, 1125. İbn Sirin radıyallahu anh şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh için mektup yazmıştım. Dedi ki şöyle yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Emma ba'du falana. Falana. Evet. Aynı şekilde söze ne yapması gerekiyor? Yani başladığı mektubuna Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başlanması gerekiyor. 1128 zayıf kardeşlerim. 1129. Sabaha nasıl çıktın? Mahmud bin Levit radıyallahu anh şöyle demişti. Hendek Savaşı'nın yapıldığı gün Sa'd bin Muaz radıyallahu anh burundaki damardan yaralanırsa durumu ağırlaşınca onu Rufeyde denilen bir kadının yanına götürdüler. Rufeyde yaralıları tedavi ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da radıyallahu anh uğradığı zaman akşamı nasıl ettin diye sorar. Sabah olunca da sabaha nasıl çıktın diye sorardı. Sa'd radıyallahu anh da durumunu ona haber verir. Evet. Yani burada bu sabah nasılsın ya da bu akşam nasılsın şeklinde soruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretinde sürekli bulunan bir kimseydi. Hasta ziyaretine önem veren bir kimseydi. Daha önce de anlattığımız gibi bununla alakalı birçok rivayet var. Allah Resulü selam da çok dikkat etmiş, özen göstermiştir bu meseleye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir rivayetinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle buyurur ki ey kulum ben dünyadayken hastalandım da beni ziyarete gelmedin der diyor. Kul der ki ya Rabbi bu nasıl olur sen ki Rahmansın Rahimsin yani alemlerin Rabbisin dediğinde işte falanca kulum hastalandı da sen ziyaretine gitmedin. Eğer gitseydin beni yanı başında bulacaktın buyurur Allah Azze ve Celle ve bunun gibi rivayetlerle alakalı şey olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten buna özen vermiştir. Hasta yine böyle bir ziyaretinde hem sabah hem de akşam sahabesini ziyaret etmiş. Bu sabah nasılsın? Keyfe asbahte işte bu akşam nasılsın? Keyfe emseyte diye ne yapardı? Onun halini hatırını sorardı. Sahabe de ona halinden veya neyse durumunu ona haber verirdi. Allah Azze ve Celle okuduklarımızla okuduklarımızı öğrenmeyi ve bunlarla